انسان کا ایک بدن ہے اور ایک انسان کی فکر ہے. ایک بدن ہے ایک فکر ہے. بدن کی بدنی ضروریات ہیں, کھانا پینا, لباس, دوائی, علاج, سر چھپانے کے لیے جگہ, کوئی نظام ہو جس کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہو, جس میں اس کی حفاظت ہو, اس کا بندوبست ہو. ایک ہے فکر کہ یہ کیا سوچتا ہے, اس کا کیا نظریہ ہے, کیا عقیدہ ہے, کس چیز کو یہ مقدس سمجھتا ہے, پاک سمجھتا ہے, کس چیز کو یہ اہم سمجھتا ہے, کس چیز کو زندگی کا مقصد سمجھتا ہے, کس چیز کے تحت یہ زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو عام طور سے مختلف منصوبہ بندیاں جو کی جاتی ہیں تو اس بے انسان کی بدنی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر ہی کام کیا جاتا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں, تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں, چکر لگا کے آ جائیں نا, بات پھر شروع کریں گے نا. کیا رجی کو صاحب خیریت ہے؟ آواز تو ٹھیک آ رہی ہے, آپ یہاں آگے جی. طارق صاحب تو ہمارے ملاکنڈ یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں انگلش لٹریچر میں. اچھا جی, ماشاء اللہ, تو پھر ہماری یہ بڑی انٹرسٹ کی بات ہو گئی. یہ شیخ زبیر کو جانتے ہیں؟ شیخ زبیر پہ جانے, شیخ زبیر نہیں پہ جانتے. شیخ زبیر انگریزی میں لکھنا ہے, شیخ زبیر ایس ایچ ای اے کے ایچ زیڈ یو وی اے آئی آر. زیڈ کو ایس سے بدل دو تو کیا بن جائے گا؟ شیکسپیئر بن جائے گا. شیخ زبیر کی زڈ کو ایس سے بدلے نا تو شیکسپیئر بن جائے گا. اور شیکسپیئر جو ہے اس کی قبر جو ہے اس کی مسلمانوں کی طرح قبر ہے, قبلے کی طرف رخ بنی ہوئی, اور اس پر صلیب جو ہے وہ کتنے سو سال صلیب نہیں لگی, 300-400 سال بعد صلیب لگائی گئی, اس پر صلیب نہیں تھی. اور کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ انگریز تھا اور یا برٹشر تھا اور کرسچین تھا, کا کوئی ثبوت سارے لٹریچر میں کرسچینٹی کی کوئی بات ہی نہیں ہے جی. بلکہ عدن کا لفظ اس کے لٹریچر میں ہے, اور اس کا امین کا لفظ اس کے لٹریچر میں ہے. ایڈم کا ہے ہاں جی, وہ انڈر دی گرین وڈ ٹری اس کی نظم ہے. کم ہیدر کم ہیئر یو ول سی, ہاں جی, سیون سٹیجز اف لائف نا, جو اس کی خاص طور سے یہ انڈر دی گرین وڈ ٹری جو ہے نا, اس بربی کے الفاظ ہیں. اور میں نے کوئی 50 سال پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کوہستان اخبار اس زمانے میں تھا, کہ یہ کوئی عرب سفیر تھا برطانیہ کے دربار میں, جس نے جو وہاں جا کر نہیں ہے بس گم ہو گیا, اور زبان کو اس نے سیکھا ہے, پھر اس نے بڑے کارنامہ سر انجام دیے ہوئے. بڑا عجیب وہ آرٹیکل تھا. بڑا ہم نے کہا بیان پھر سے شروع کریں گے, تھوڑی سی آواز. اچھا, نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بیان نے ہم نے یہ شروع کیا تھا کہ ایک انسان کا بدن ہے, ایک فکر ہے یا بدن ہے, روح ہے. ہاں جی, اور بدن کی ضروریات کھانا پینا لباس, بیمار ہو جائے تو علاج, سر چھپانے کے لیے مکان, بیاہ شادی, کوئی نظام حکومت جس کے تحت زندگی گزار رہا ہو, یہ ساری کی ساری چیزیں جو بدنی ضرورتیں ہیں. اور سوچ فکر یہ کیا سوچ رہا ہے, اس کا کیا عقیدہ ہے, یہ کس چیز کو مقدس سمجھ رہا ہے, کس چیز کو مقصد زندگی سمجھ رہا ہے، کس چیز کے لیے جی رہا ہے، کس پر یہ جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، کس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، یعنی یہ اس کی فکر ہے. یعنی اور عام طور پر جو منصوبہ بندیاں کی جاتی ہیں تو انسان کی بدنی ضروریات ہی کی جاتی ہیں، فکری ضروریات کو نظر انداز کیا جاتا ہے. حالانکہ انسان کی جو الیکٹرو موٹو فورس ہے، ہاں جی، وہ قوت متحرکہ جو اس کو چلا رہی ہے، وہ اس کی فکر ہے. اور فکر انسان کی جو ہیں، انسان کی فکریں جو ہیں وہ مختلف قسم کے عزموں کے مطابق ہیں، مختلف قسم کے مذاہب کے مطابق ہیں، ہاں جی. اور ساری دنیا کو اس وقت دیکھیں تو جو 6 ارب آبادی ہے، ہاں جی، 6 ارب آبادی ہے، اس سے زیادہ ہے. یہ پہلے کتنے تین، جب 3 ارب آبادی تھی نا، اس وقت کے اعداد و شمار جو تھے اس کو انہوں نے پیش کیا تھا، عیسائیت کو زیادہ کر کے پیش کیا تھا، لیکن ہم نے اپنا تحقیقی جائزہ جو لیا تھا تو اس اندازے ہوا تھا کہ 1/3 جو ہے وہ مسلمان ہیں، 1/3 جو ہے وہ یہودی عیسائی ہیں، اور 1/3 باقی دنیا، باقی فکروں سوچوں والے لوگ ہیں، کمیونسٹ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جن جو آسمانی مذاہب کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. تو اس ڈیٹا سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ 2/3 لوگ جو ہے وہ آسمانی مذاہب والے ہیں، اور 1/3 ایسے ہیں کہ جن کی سوچ و فکر جو ہے وہ مذاہب کی سوچ و فکر نہیں ہے. پھر انسان اگر منظم ہوتا ہے تو یہ منظم ہوتا ہے عقیدے اور نظریت کے تحت ہوتا ہے، اور اگر یہ پھر کوئی آگے کارنامہ کرتا ہے، کوئی چیز سر انجام دیتا ہے، کوئی نظام بناتا ہے، تو وہ نظریہ کے تحت منظم ہونے کے نتیجے میں ہوتے ہیں. ہماری یونیورسٹی تھی پشاور یونیورسٹی، اس زمانے میں یہ آج زرعی یونیورسٹی ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، سمی کالا یونیورسٹی ہے، خیبر میڈیکل کالج ہے، یہ سارے ادارے ایک ہی یونیورسٹی تھے، ایک ہی بات چاندر کے تحت ہوتے تھے. اس زمانے میں پاکستان پر یہ الغار آئی کمیونزم کی، افغانستان کے حملے سے پہلے پاکستان پر سخت جلغار تھی کمیونزم کی. روس جو ہے وہ بلوچستان کی طرف سے کمیونزم کی جلغار کے ساتھ کراچی کے گرم پانی کی مددگاہ لینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی روس کی سب سے بڑی مصیبت اور کمزوری یہ ہے کہ اس کے پاس گرم پانی کی مددگاہ نہیں ہے، جس سے اس کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں. تو ایک یہ فتنہ پاکستان کی طرف آ رہا تھا، اور ایک جو ہے تو چین کا جو تھا، چین والا، چین کی جو سیاسی ترتیب ہے اس میں کسی دوسرے ملک میں اپنا انقلاب اور ایکسپورٹ نہیں کرتا ہے، اور کسی ملک کو بھی اپنے قبضے میں لینے کی کوشش نہیں کرتا ہے. لیکن ہمارے اپنے ملک میں ایسے لوگ تھے جو کہ سوشلزم کو لے کر آگے چلنا چاہتے تھے. اس وقت مہاراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، اور پشاور یونیورسٹی کے وہ شعبہ عربی کے صدر بھی تھے، تو انہوں نے وہ سارا سروے ہم کرتے تھے اور بیدار رہتے تھے، وجلنٹ رہتے تھے ہمیں اس بارے میں، کیونکہ نظریے کے تحت ملک جا سکتا تھا، ہاں جی، اور خدا نخواستہ ملک جانے کے حالات ہو جاتے تھے، یا ہم ملک کو بچاتے یا ہم جان دیتے، اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا آپشن ہمارے پاس تھا نہیں. ہاں جی، تو ہم سے پوچھتا ہے کہ کتنے سوشلسٹ ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں جی سوشلسٹ تو 500 ہیں، اسی وقت ہفتے میں یا دن میں کسی وقت اکٹھے بیٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اکٹھے نہیں بیٹھتے، ہم کہتے ہیں کوئی فکر نہ کرو، نہ یہ پھیلیں گے، نہ مجتمع ہوں گے، نہ کچھ کر سکیں گے. پھر ہم کہتے ہیں جی کمیونسٹ جو ہے تو وہ 25 ہیں، کہ بیٹھتے ہیں کہ یہاں روزانہ بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کا ان سے خطرہ ہے، کیونکہ جو لوگ اکٹھے بیٹھتے ہوں، کسی فکر پر مجتمع ہوتے ہوں، آگے سوچتے ہوں، تو یہ پھیلتے ہیں، یہ پھیلتے بھی ہیں اور پھر یہ چھا جاتے ہیں. اس میں ان دنوں یہ دونوں قوتیں بہت زور زور سے لگی ہوئی تھیں. بلکہ طلباء میں اتنا کام یونیورسٹی میں کیا ہوا تھا کہ طلباء خوب متاثر ہوئے ہوئے اور لینن کی تصویریں یہاں پر بت لگائے ہوئے پھرتے تھے. تو اس زمانے میں بہت مستعدی سے تبلیغ تحریک میں کام کرتا تھا, اور ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ تبلیغ تحریک کے بھی امیر تھے, لیکن ایسے وہ بہت عظیم دانشور تھے, عالمی سیاست اور عالمی ادب اور عالمی شاعری اور کیا عالمی نظریات اور سوچیں سب کی ان کو بہت زیادہ مہارت اور تجربہ تھا. تو اس میں یہ مجھے ہمیں رائے ونڈ میں سے ہمیں ہدایت ملی کہ جب تم کہاں جہاں پر بھی جاؤ وہاں دین کی بات ضرور کرو, بس میں بیٹھو دین کی بات ضرور کرو, ہوٹل پر بیٹھو دین کی بات ضرور کرو, چائے کے لیے بیٹھو دین کی بات ضرور کرو, راستے پر سامنا سامنا کسی دین کی بات ضرور کرو, ہر جگہ جو ہے تو دین کی بات کرتے رہو تاکہ یہ فضا بنی رہے کہ یہ ملک جو ہے وہ دین اسلام کا ہے کسی کا نہیں ہے. عید کا موقع تھا تو رائے ونڈ کے جو امیر تھے ہمارے علاقے کے تھے, بہت بڑے عالم تھے, وہ عید پر گھر آتے تھے اور ہم ان کے سلام کے لیے جایا کرتے تھے ان کے گاؤں. تو یہ مانسرا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے کوئی 50 میل دور تھا اوپر پہاڑوں میں گاؤں تھا ان کا. وہاں جب ہم گئے تو واپس ہم آ رہے تھے, ویگن میں بیٹھے ہم, ایسے میں بیٹھا ہوں, ایسے میرا ساتھی بیٹھا ہوا ہے, ایسے ایک آدمی بیٹھے ہوئے, آگے دوسرا آدمی بیٹھے ہوئے. تو ان دونوں نے بات شروع کی, اگلا آدمی اس سے پیچھے پیچھے منہ موڑا, اس نے کہا آدمی کا نام لیا, اس نے کہا فلانے تم تو پہلے جب بھی آیا کرتے تھے تمہارا لینن کے بت ہوتا تھا اور اس دفعہ تم نے کچھ بھی نہیں لگایا, یار کیا بات ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں, تو میں دیکھو میں 92 روپے سے ہٹائی میں نے, وہ تو میرا محبوب رہنما ہے اور میں نے تو اس کا بت لگایا ہوا ہے. اور اب ان دونوں نے آپس میں بات چیت شروع کر دی کمیونزم کے نظریات کے پرچار کی. وہ اگلے آدمی کو میں پہچانتا تھا, ہمارے علاقے کا تھا, اسکول ٹیچر تھا, میرے بھائی کا دوست بھی تھا. اور یہ دوسرا آدمی جو تھا یہ کہیں مردان کا چرسدے کا پشاور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. جب یہ دونوں ان کی بات ایسے حد سے نکلنے لگی تو مجھے خیال ہوا کہ ابھی بس میں اتنے لوگوں کے سامنے ویگن میں یہ باتیں کر رہے ہیں, سب لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں, تو ان کو تو اب مداخلت کر کے ان کو روکنا چاہیے, چیک ہونا چاہیے ان کا. تو میں نے بات شروع کی اس آدمی سے, جب اس سے میں نے بات شروع کی تو اس کو اس نے میری طرف دیکھا, اس کو اندازہ ہوا ہم آپ یہاں پختون لڑے میری طرف پٹھان آدمی ہے, اردو میں بات کروں تو پھر یہ بات نہیں کر سکے گا, اس کے دلائل کمزور ہو جائیں گے. اس اردو میں بات کرنا شروع کی, جب اس اردو میں بات کرنا شروع کی تو اردو جب میں نے بات شروع کی اس کو اندازہ ہوا کہ اس آدمی کے ساتھ تو اردو میں بات نہیں کر سکتے. اس نے بدل کر انگریزی میں بات شروع کی. جب انگریزی میں بات شروع کی, انگریزی میں میں نے بات شروع کی, تھوڑی دیر کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ میں تو انگریزی میں کمپیٹ نہیں کر سکتا اس کے ساتھ. تاخر سے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں پشاور یونیورسٹی میں امام ہوں. کہ نام تمہارا کیا ہے؟ میں نے کہا میرا یہ نام ہے اور میں پشاور یونیورسٹی میں امام ہوں. تو اس نے میرا اس نے کہا کہ وہاں پر تو ایک ڈاکٹر فضا بھی ہوتا ہے نا. میں نے کہا ہوتا ہوگا نا, ہوتا ہوگا جی, کل تو وہ ڈاکٹر فضا ہوگی وہی پر ہوگا. خیر اس کی بات تو ان کو اندازہ ہوا کہ بات ان کی دب گئی, خاموش ہو گئے, بولنا ان کا بند ہو گیا. لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ تو سارے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اور پورے ملک میں فضا بنا رہے ہیں, پورے ملک میں فضا بنا رہے ہیں, اور ہمیں جو ہے تو رائے ونڈ سے پیغام ملا کہ کلاسیں ولاسیں چھوڑ کر اور نکل کر آ جاؤ, ہم پورے پاکستان میں پھیلانا چاہتے ہیں تمہیں, کیونکہ اس وقت جو ہے تو یہ بات زیادہ ہمیں کہ ملک باقی رہے تمہاری تعلیم ہو جو ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں رہی ہے. 3 مارچ کو میں چلا گیا, ایکٹیو سیشن تھا, کلاسیں چھوڑ کر چلا گیا. تو مجھے انہوں نے دیا سوات سے لے کر لاہور تک, تھانہ سوات میں آتا ہے, آج سب تھا نہ پتہ نہیں, میرا خیال ہے میں گورا کالج میں گئے تھے کہیں تھانہ مجیشی تھا جہاز, یہاں سے لے کر لاہور تک انہوں نے ہمیں دیا. اور نے کہا جا کر جو ہے خوب زوردار دلائل سے بات کرو, اور جو تمہارے ساتھ خصوصاً کمیونسٹ الجھنا چاہے تو اس کے ساتھ خوب الجھو اور خوب تلخ بات کرو اس سے, اور آتھپائی کی طرف اگر رات آ رہا ہو تو اس میں پیچھے نہ ہٹاؤ. تو خیر جی ہم گئے, ہم نے کام شروع کیا. یہ رائیونڈ کے بزرگوں کے آج آیا تھا مردان کالج میں, رات میں ہم پہنچے اور اس میں اب رات کو دیر ہوگی, اسی وقت میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں سخت ہدایات ہیں تو اس لیے ابھی ہاسٹل میں جا کر ہم نے کام کرنا ہے. ہاسٹل میں گئے تو کچھ لوگ جاگ رہے تھے, کچھ سو رہے تھے, اور ہم جلے گئے کمرے کے, ہم نے دستک دی, اندر جا کر بیٹھے تو یہ کمیونسٹوں کا لیڈر تھا, مردان کالج کا کمیونسٹوں کا لیڈر تھا, اسی کے کمرے میں چلے گئے. چلے بات چیت شروع کی تو تارو ہم نے کرایا پشاور یونیورسٹی کا, بات چیت شروع کی تو اس زمانے میں میں میرا خیال ہے یا لیکچرر تھا یا فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, ہاں فائنل کا اسٹوڈنٹ تھا, میں فائنل کا اسٹوڈنٹ تھا. اور یہ 69 کا واقعہ ہے, فورتھ ایئر کا ایسا اسٹوڈنٹ تھا. تو اس میں اس طرح ہوا کہ پشاور یونیورسٹی کا کمیونسٹ لیڈر تھا یہ مشہور وکیل قاضی انور تھا, یہ بہت نوکریاں کر کے بڑی عمر میں آ کر داخل ہوا تھا اور زبردست لیڈر تھا یونیورسٹی کا جی, اور لا کالج کا وہ بھی تھا, پریزیڈنٹ تھا لیڈر. تو اس نے کہا کہ قاضی انور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے اتفاق کی بات ہمارے گاؤں کا تھا, میں نے کہا قاضی انور ہمارے گاؤں کا ہے. اس نے کہا اسلامی جمعیت طلبہ ہے تو اس کو کافر کہتے ہیں. میں نے کہا جی ہم تو کافروں کو مسلمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مسلمان کو کافر ہم نہیں کہتے. تو اس کے سوال کا جواب بھی ہو گیا اور بات بھی اپنے ٹھیک کہی, یہ بات نہیں کہ ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں کافر سمجھتے ہیں. خیر بات چیت سے ہوئی, میں نے کہا میں تب آپ سارے اسلحے کے طلبا کو لے کر مسجد کو جاؤں گا, وہاں ہم نے تھوڑا سا بیان کرنا ہے. مسجد کو لے کر دوسرے دن سارے کالج میں ہم نے کام کیا, ہاسٹلوں کو جب جاتے تھے موزتوں کی تصویر انہوں پر لگی ہوئی, لوگوں کو نکالتے تھے, کوئی کہہ رہا تھا کہ میرا لیڈر ماؤ گئے, کوئی کہتا تھا لینن ہے, کالجوں کا ہی آگ ہوا ہوا تھا. بڑا زوردار کام کیا ہم نے جی, اور بہت لوگ وہاں سے تیار کیے. پھر تھانہ کالج گئے, تھانہ کالج سے پوری بس تیار کی. تھانہ کالج میں جب بیان وغیرہ ہوا سارا میرا, لٹریچر لکھا ہوا رشیا کا پھیلا ہوا تھا, جب بیان کیا بیان ختم ہو کر جب نکلنے لگے تو وہ ایک لڑکے نے مجھ سے کمیونزم وغیرہ کا سوال اس نے مجھ سے کیا. تو اسے میں نے کہا, میں نے کہا برخودار وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی بات آپ سے کروں, لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں گا, روس کو تم نہیں چاہیے ہو, روس کو کراچی کی گرم پانی کی بندرگاہ چاہیے. وہ جو ہے تو وہ تمہیں ختم کر کے اس چیز کو لے گا. ہاں جی, تو اللہ کی شان پھر انہوں نے کہا کس طرح ہے یہ, ہم نے اس سال 69 میں 70 میں 71 میں کام کیا, ہم نے پاکستان کا الیکشن ہو گیا اور الیکشن میں جو ہے تو وہ جو ہونا تھا بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا, پیپل پارٹی کی حکومت آ گئی. کم از کم پیپل پارٹی کا اتنا تھا کہ اس نے اسلام ہمارا مذہب ہے کا اس کا ایک سلوگن تھا, سوشلزم ہماری معیشت ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے, اسلام ہمارا مذہب ہے, کہ مکمل سوشلزم کا اس نے اعلان نہیں کیا ہوا تھا. اس لیے اس وقت مودودی صاحب نے مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا اور باقی علماء کو کہا کہ سوشلسٹوں پر کفر کا فتویٰ لگاؤ. تو اس میں دیوبند مکتب فکر کے بھی کئی علماء کو تیار کر دیا, 113 علماء نے فتویٰ لگا دیا. مولانا ہزاروی صاحب نے کہا کہ میں فتویٰ نہیں لگاتا ہوں, اور ان کے ساتھ پورا ایک گروہ علماء کا تھا, انہوں نے فتویٰ نہیں لگایا. فتویٰ جب انہوں نے نہیں لگایا, جب الیکشن جیت گیا تو مولانا ہزاروی صاحب نے کہا کہ اگر میں نے فتویٰ لگایا ہوتا اور یہ الیکشن جیت جاتا, اور اس کے جو ہے تو مینیفیسٹو میں, اس کے اس میں مینیفیسٹو کو کیا کہتے ہیں, منشور, اس کے منشور میں اگر اسلام ہمارا مذہب نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا ملک تو سوشلسٹ نے جیت لیا. تو اس دن کے لیے میں نے فتویٰ نہیں لگایا تھا. باقی بھٹو کے ساتھ جتنے مذاکرات ہوئے ہیں, پھر یہاں تک کہ قادیانیوں کے مسئلے کے مذاکرات ہوئے ہیں, یہ سارے مولانا زربی کی وجہ سے کامیاب ہوئے. بھٹو کے ساتھ مذاکرات پھر وہی کرتا رہا ہے. بلکہ جس دن آخری قادیانیوں کا فیصلہ ہونا تھا نا, تو بھٹو نے صبح صبح مولانا زربی صاحب کو اطلاع دی کہ مولانا صاحب مجھے ساری رات جو ہے میری بیوی نصرت نے سونے نہیں دیا, اور اس نے کہا ہے کہ تم جو ہے تو یہ فیصلہ نہ کرو. تو مولانا زربی صاحب نے کہا کہ میں نصرت سے ملنے کے لیے آتا ہوں, اس کو اطلاع کرو. ملنے کے لیے گئے, اس سے تفصیلی بات کی. وہ جی کہا شاہ مولانا صاحب یہ ایسے لوگ ہیں. تو اس نے کہا نا بیٹی ایسے لوگ ہیں, اس طرح میں ایسے ہم کوئی پروپیگنڈا تو نہیں کر رہے. تو آخر میں نصرت کو بھی مولانا زربی صاحب نے قائل کیا تھا. بس وہ اس کو بھٹو کو کہا بس ٹھیک ہے جائیں فیصلہ کریں, میں آپ کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن رہی ہوں. خیر وہ عرض یہ تھی کہ ممالک کی بنیاد عقائد اور نظریات پر ہوتی ہے. ہاں جی, اب ہندو مذہب جو ہے وہ آج کل کی سائنٹیفک دنیا میں تو کوئی چیز ہی نہیں. ہاں جی, بدھ کے آگے سجدہ کرو اور گائے کا پیشاب پیو اور گائے کے گوبر کو پاک کرنے کے لیے وہ لپائی کرو اس کی. ہاں جی, اور خود تو بہت بڑا گوشت کا جو ہے تو ایکسپورٹر ہے, اور مسلمان گائے ذبح کرتے تو ان کو قتل کرتے. خود بڑا ایکسپورٹر ہی ہے گوشت کا, آپ کو پتہ ہے اس کا. وہ تو مسلمان گائے ذبح کرتے ہیں, تم کہاں سے گوشت لاتے ہو جو یہ اتنا باہر آ رہا ہے. ہاں جی, اور وہ اب یہ کوئی ماننے والا دین ہے, لیکن چونکہ بھارت کی بنیاد ہے اس پر, اس سے چمٹے ہوئے جس کو ہم نیچے سے ہٹاتے ہیں تو ہماری تو یکجہتی وہ چیز رہتی ہی نہیں. ہاں جی, وہ تو پھر رہی ہی نہیں. تو ایسے ہی ہمیشہ کے لیے نظریہ ہوتا ہے جو قوموں کو آگے بڑھاتا ہے, اور نظریہ جو ہے وہ قومیت کے ہوتے ہیں, وہ لسانیت زبان کے ہوتے ہیں, نظریہ جو ہے وہ علاقائیت کے ہوتے ہیں. ہاں جی, نظریہ جو ہیں وہ ضروریات اور مفادات کے ہوتے ہیں. جیسے سوشلزم جو ہے تو ضروریات کا نظریہ ہے, روٹی کپڑا مکان. ہاں جی, ضروریات کا نظریہ ہے. کمیونزم جو ہے تو وہ تھوڑی سی بدل کر شکل اس کی, وہ بھی ضروریات کا نظریہ ہے. ہاں جی, تو نظریات جو ہیں وہ, یا اس کا تھا ہٹلر کا تھا تو وہ نیشنلزم کا نظریہ تھا. ہاں جی, اور چرچل کا جو تھا وہ پیٹریٹزم کا نظریہ تھا, وطن کی محبت. ہاں جی, لیکن عقائد و سب سے مضبوط عقائد و نظریات جو ہیں یہ عقائد مذہبیہ ہوتے ہیں. ہاں جی, دین اور مذہب کا جو عقیدہ ہوتا ہے سب سے مضبوط بانڈ انسانوں کا یہی ہوتا ہے. ہاں جی, اور غلط نظریے, بتوں کو پوچھنے کے نظریے مذہب بنے ہوئے چل رہے ہیں, تو وہ چیز جو کہ دلائل, حقائق, تاریخ, فلسفہ, منطق سب کو مطمئن کر کے آگے بڑھ رہی ہو, تو اللہ کے احسان ہے وہ فقط اسلام ہے. ہاں جی, اب ہمارے ملک پاکستان بننے کے بعد پورا مشتری کا نیٹ ورک ہے ہمارے ملک میں, کام کر رہے ہیں اتنے عرصے سے. آپ حیران رہیں گے کہ ہمارا گاؤں جو ہے پشاور سے 150 میل دور ہے, 250 کلومیٹر. ہاں جی, 250 کلومیٹر دور ہے, اور جس زمانے میں پشاور میں اسپیشلسٹ ہاسپٹل نہیں ہوتا تھا, صرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتے تھے, اس زمانے میں انہوں نے ہمارے گاؤں کے پاس اسپیشلسٹ ہاسپٹل بنایا ہے. اس زمانے میں آج سمجھیں آپ کے 62 سال پہلے. اور یہ 62 سال سے یہ پیسے بھی کما رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, تبلیغ بھی کر رہے ہیں. 62 آدمی مسلمان کر کے انہوں نے نہیں دیے, لیکن لگے ہوئے ہیں. ہاں جی, لگے ہوئے اور کام کر رہے ہیں, اور اتنی یعنی, اور ان کے لوگ خاص طور سے جو انگریز ہیں, ان کے اپنے انگریز. ہمارے خاندان کا ایک ڈلیوری کیس تھا, کمپلیکیٹڈ تھا, تو اس زمانے میں یہ ایوب میڈیکل کالج بھی نہیں بنا ہوا تھا, تو فقط ایک ہی اسپتال تھی جس میں سیزرین سیکشن ہوتا تھا. تو میں گھر پر کہہ کر آیا, میں نے کہا اگر داخلے کی ضرورت پڑے گی آپ لوگوں کو تو آپ اس اسپتال میں جا کر داخل ہوں. نہ ایوب میڈیکل کالج بن گیا تھا, لیکن ان کے تھیٹر میں لڑکے کھڑے ہوتے ہیں پردے کا عورتوں کا, دوسرا شریر کا مسئلہ ہے کہ جہاں عورت اگر ہو تو عورت پھر کافر بھی ہو تو وہ اس سے کراؤ کے بجائے مسلمان مرد کے. میں نے کہا آپ لوگ یہاں داخلہ کریں. داخلہ انہوں نے کیا, میں پوچھنے کے لیے گیا جی, انہوں نے کہا او شکر ڈاکٹر صاحب آپ آ گئے, لڑکا پیدا ہوا ہے, نہلا دی ہم نے اس کا اذان دینے. میں نے وارڈ میں کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کر دی, تو وارڈ کی جو وہ عورت تھی وہ آگے اس سے کہا یہاں اذان دینے کی اجازت نہیں ہے. خیر وہ اجازت نہیں ہے نہیں ہے, وہ بولتی رہی, میرا کوئی منہ تو بند نہیں کر سکتی. میں نے اذان پوری کر دی, اذان پوری کی تو اتنے میں اس نے کہا یہاں اذان دینے کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ ان کا ملک ہے کہ میرا ملک ہے, اذان دینے کی اجازت نہیں ہے. ایک دوسری عورت اٹھا کر بچے کو لائی, اس کے لیے میں نے اذان دے دی. تو انگریز گئے نا کالج اسٹائی, جو ایسے غصے میں بفری ہوئی, جو ایسے سرخ ہوئی ہوئی ہو, توڑ کر آئی, وہ بچہ ہمارا اس سے چھینے ایسے, اور اسے کہا اتنی مشکل سے بچہ پیدا ہوا ہے, اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں اس کو. ہاں جی, تو خیر میں نے کہا میرے اذان اس کو سنا دیے. وہ سب سے پہلے تو اذان, فوری اذان دینا جو ہے تو ہیئرنگ سب سے اہم, انسان میں قوت ہیئرنگ ہے نا, تو اس کو سب سے پہلے اسٹیمولیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ اسٹیمولیٹ ہو. تو اور اذان دینے میں اگر دیر کی جائے تو ہیئرنگ کا کو نقصان ہو سکتا ہے. جی, اس میں میں نے کہا دیکھیں ہمارے ملک میں, پھر میں نے ان کے پورا حالات معلوم کیا. انہوں نے کہا صبح سویرے یہ باتیں ہیں تو سب سے پہلے اپنی تعلیم کرتے ہیں عیسائیت کی, پھر ہمارے علاقے کے ان پڑھ زیادہ لوگ گئے منہ میں نسوار ڈالے ہوئے بیٹھے ہوئے, تو ان کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا تھا یا نہیں تھا, سب سے اقرار کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر کام شروع کرتے ہیں. تو بینوئی برد بھی تھا, اسے میں نے کہا کہ یہ سب کو جب یہ کہتے ہیں بیٹے کے اقرار کرا لیتے ہیں تو یہ کیا ہوا, تو اس نے کہا یہ رہا غم کو منگلا کے خلق کو سب پتہ تھے نسوارا چولی میں. تو ہمارے علاقے کے لوگوں کو کیا پتہ, نسوار ڈالی وہ کہتے ہیں بیٹا تھا, ہاں تھا, میرے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا بیٹا ہے کہ نہیں ہے, کس کا ہے کس کا نہیں ہے, کہ اس سے متاثر نہیں ہوتے. یہ کچھ بھی کر کے آئے گاؤں میں جب آتے ہیں تو استاد جی جو کچھ استاد جی کہتے ہیں بس یہ وہ ان کا دین مزہ ہے باقی. سبحان اللہ. تو آپ کی خدمت میں عرض یہ تھی کہ اس وقت جو ہے تو پاکستان جو ہے اس کو خاص طور سے چین ہمارے اس میں مداخلت نہیں کر رہا, مذہب کلچر ان چیزوں میں مداخلت نہیں کر رہا, وہ فقط تعلقات رکھنا چاہتا ہے. ہاں جی, اور یونیورسٹی بڑا اس کے قریب ہو رہا تھا تو ہم نے آرٹیکلز میں اور اس طرح کر کے پیغام بیانات میں سب کچھ میں کہا کہ اگر ان کو آپ سر پر اٹھا کر ہی پھرائیں تو جب تک پورا پاکستان ان کو نہ دے دیں کبھی راضی نہیں ہوں گے. کشمیر کا مسئلہ صرف نہیں ہے, ہاں جی, کشمیر کا مسئلہ ہم چھوڑ دیں تو ہمیں معاف کر دیں گے, ایسی بات قطن نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو فوج بڑی ناراض تھی اور نالان تھی تو اس میں ہم نے فوج کا ساتھ دیا ہی کشمیر کے مسئلے میں اور انڈیا کے تعلقات میں, اور نواز شریف کو ہم نے سخت رد کیا ہے اس میں کہ یہ جو ہے تو ہمارے لیے مفید نہیں ہے. اور اس میں جو ہے تو سب سے زیادہ مداخلت پاکستان میں جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے, اور وہ اس رخ پر کام کر رہا ہے کہ ان کا عقیدہ اور ان کا دین, ان کے دین کا خاتمہ ہو. یہ پاکستانی رہے ہیں, ان کی حکومت رہے, لیکن ان کا دین نہ ہو اور ان کی یہ دینی ثقافت نہ ہو, اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. کیونکہ میرا ایک مرید ہے تو اس سے میں نے سروے کروایا, سروے کروا کر پھر میں نے اس سے پریزنٹیشن کرائی. اس پریزنٹیشن میں آپ تھے تارک سر؟ اس میں آپ نہیں تھے. پریزنٹیشن میں نے اسے کرائی کیونکہ وہ بھی اتوار کو آتا ہے, اتوار کو آپ ہوتے نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے مذاہب کا خاتمہ کیا جائے اور لاجک اور عقل اور دلیل اس کو جو ہے تو بنیاد بنایا جائے اور مذاہب کا خاتمہ کیا جائے, شادی اور فیملی سسٹم کا خاتمہ کیا جائے. اور ان دو چیزوں کا جب خاتمہ کر لیں گے تو دنیا, ساری دنیا جو ہے وہ ایک حکومت کے تحت آنے کے لیے تیار ہو جائے گی, اور اس میں ساری دنیا کو بیک وقت ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہمارا جو ورلڈ آرڈر ہے ساری دنیا پر چھا کر ساری دنیا کو اپنے ماتحت کرنا, وہ ان دو باتوں سے ہوگا. کہا جی ان دو باتوں سے ہوگا. تو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. کہا جی اور سچ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی قوم کی فکر کو بدل لیں تو بس قوم ختم ہو گئی, اور فکر آپ نہیں بدل سکے تو یہ اس قوم پر آپ غالب نہیں آ سکتے. جس کی آپ فکر نہ بدل سکے اس پر آپ غالب نہیں آ سکتے. تو ہمیں اور ہمارے ملک کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک فکر پر رہیں, اور وہ فکر سب سے زیادہ جو ہے مبارک سے ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی. ہاں جی وہ دین ہے. ہاں جی اسی پر ہم جمے رہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک دہریے کے ساتھ دلائل ہوئے, تو اس نے کہا نہ خدا ہے نہ آخرت ہے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے, ایسے ہی تم پریشان کر رہے ہو آدمی کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواباً فرمایا کہ نہ خدا ہے نہ آخرت ہے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے, اگر یہ فرق کرے یہ نہیں ہے جیسے تو کہتا ہے تو مجھے تو کچھ نقصان نہیں, کیونکہ میں تو ایک اسلامی پاک منظم زندگی گزار رہا ہوں, ایک پاک اسلامی منظم معاشرہ وجود میں آئے ہوئے جو ہر ایک آدمی کو تحفظ دے رہا ہے, اور مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے. اور اگر آخرت جنت دوزخ ہوئی جیسے کہ انشاءاللہ ہے تو پھر تو تباہ برباد ہو گیا, تیرے پاس تو کچھ بھی نہ رہا, تیرے لیے وہاں اپنے آپ کو بچانے کا تو کوئی سامان نہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے آپ لوگ جو ہوتے ہیں یہ معاشروں کو لیڈ کرتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں, لوگ آپ کو دیکھ کر چلتے ہیں. جیسے آپ کی زندگی ہوگی, جیسے آپ کے حالات ہوں گے, اس سے عوام پبلک متاثر ہوگی. اور اس کو لے کر چلیں گے آگے. تو لہذا ہمارا جو ہے اپنی زندگی کو سنوارنا سدھارنا اور دینی زندگی پر آنا اس پر چلنا, یہ اپنے اور اپنی آخرت کے لیے ضروری نہیں, صرف اپنے اور اپنی آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کے لیے ضروری ہے. یعنی پورے معاشرے کے لیے ضروری ہے. اور جس جگہ پر ہم ہوں ہم نمائندہ ہوں, یعنی اسلام کے نمائندہ ہوں, اپنے ملک کے اعزاز کے نمائندہ ہوں, تو آخری بات آپ کو سناؤں. انگلینڈ کا میرا دورہ تھا ایک, تو اس میں کنگ کراس کا دھماکہ ہوا تھا, حالات بہت سخت ہے. مقامی لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک تو بیان کرنے میں احتیاط کرنی ہے, خاص طور سے جہاد کو بیان نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ حالات بہت خراب ہیں, مسجدوں میں لوگ آتے ہیں, وہ ان کے رپورٹرز آتے ہیں, بیان رپورٹ ہوتے ہیں. میں نے کہا جی انشاءاللہ ایسی بات کریں گے جیسے آپ لوگوں کو فائدہ ہو نقصان نہ ہو. خدا کی شان میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا تو پہلا مضمون ہی میرا بس جہاد کا سیٹ ہو گیا بیان کرنے کے لیے. ہم بھائی کیا کروں, اب وہ میں نے شروع سے کیا, میں نے کہا امیال ہیں مسئلہ اسلام دنیا میں آتے ہیں, اللہ کا آخرت کا تعارف کراتے ہیں اور حق سچائی نیکی امن و امان خدمت خالق اخلاص ان چیزوں کو چلانا چاہتے ہیں معاشرے میں, ان کو عام کرنا چاہتے ہیں. جب اس کی کوشش شروع کرتے ہیں تو کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو رکاوٹیں ڈالنے کے لیے, پھر کچھ لوگ مسلح ہو کر آ جاتے ہیں کہ ہم آپ کو اس کے چلانے کے لیے نہیں چھوڑیں گے. تو اب آپ بتائیں کہ ان مسلح لوگوں کے آگے ہتھیار ڈال کر چپ ہو کر بیٹھ جائیں یا یہ بھی ہتھیار لے کر ان کا مقابلہ کریں, تو کون کہہ سکتا تھا کہ ہتھیار ڈال دیں, نہیں کہہ سکتا کوئی بھی. وہ سارے کہہ رہے کہ ان کو مقابلہ کریں. میں نے کہا یہ تو جہاد ہے, تو اب آپ بتائیں کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی نہیں کہہ سکتا نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کے خیال بے دے کوئی 15 دن گزارے اور کسی جگہ کوئی رکاوٹ مجھے نہیں ہوئی. کیونکہ یہ انگریز ہے کتنا خبیث کیوں نہ ہو, دانشور تو ہے نا, اس لیے یہ اگر وہ کرتا بھی ہے تو یہ عقل و دلیل کے مطابق چلتا ہے سر جی. تو خیر پھر میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو دو جہاد جو ہیں وہ دو جہاد کی تعلیم آپ کو میں دیتا ہوں, وہ میں آپ کو تلقین کرتا ہوں. ایک جہاد یہ ہے کہ یو شوڈ بی سو مچ کوالیفائڈ, یعنی سو مچ کوالیفائڈ اینڈ سو مچ اسکلڈ دیٹ یو بیکم انڈسپینسیبل فار دس کنٹری. آپ اتنے پڑھے لکھے اور اتنے ہنر مند ہوں کہ آپ اس ملک کے لیے ناگزیر ہو جائیں. اینڈ بی سو آنےسٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ دیٹ دے کین ناٹ رن دیئر کنٹری وداؤٹ یو. تو اف یو اسٹارٹیڈ دیز ٹو جہاد دین یو ول بی لوڈ اینڈ یو ول بی ریسپیکٹڈ بائی ایچ اینڈ ایوری پرسن آف دس کنٹری. کہ تم یہ دو جہاد سیکھ لو کہ ایک تو اتنے ہنرمند ہو جاؤ کہ ان کے لیے ناگزیر ہو جاؤ, اور ایک جو ایسے محنتی اور دینا دھار بنو کہ اپنے ملک میں چلا سکیں, ہر ایک آپ سے محبت کرے گا. تو یہ ہے کہ کام کی چیز ہے کہ جی بالکل ہے جی. تو سچ بات ہے سعودی عرب میں جب پہلے پہلے پاکستانی ڈاکٹر انجینئر ہنرمند لوگ گئے ہیں نا, اور بہت زیادہ عزت قدر تھی پاکستانیوں کی. پھر جب باقی سارے ہمارے باقی ایرے گرے رتوخ سارے چلے گئے, لیبرنگ کلاس بھی چلے گئے, تو اب جو ہے یعنی پاکستانی ایک قسم کا ہتک کا لفظ ہو گیا ہے. وہ میرا ایک رشتے دار ہے, وہ تھا چیف انجینئر تھا سعودی عرب میں. عصر کی نماز کو جا رہا تھا, کوئی واقعہ ہوا تھا, سب لوگوں کو پکڑ کر اندر کر رہے تھے, یہ پاکستانی تھے, اس کو پکڑا, اس کو اندر کر دیا, اندر کر دیا اس کو جی. اور رات کو جیل میں ہے, چیف انجینئر ہے اور جیل میں. وہ کہ میں تو پاکستان کے ایک معمولی حیثیت کا افسر ہوں, مجھے راستے میں پولیس والے گاڑی کو روکے تو میں سب نکال کر کے کہتا ہوں صبح رات میں پشتو زبان بولتی ہوں, مطلب ہے ایک بار کیا مطلب ہے مجھے روکنے سے؟ تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج بھی کوئی خطرناک ہے جی. پھر اس کو کارڈ دکھا دیتے ہیں, کہتے ہیں خفا نہ ہو آپ جی, بس مجھے پتہ نہیں چلا تھا جی, ہم آپ کی خدمت کے لیے ہم کر رہے ہیں جی, سب کچھ دیکھے نا جی. ہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے, دیکھا ملک میں ہمارا ایک اعزاز ہے. تو اس میں نے کہا, میں نے کہا لالا دیکھا سر ہوگی رسپنے شویدا سیدھا سے ادھر کے وقت کھڑے گا جی, کہ اس کے سر کے بال ڈڑی کے بال سفید اس لیے ہوئے کہ اسی جگہ سے وقت گزارا کہ چیف انجینئر ہوتے ہوئے دھر لیا گیا, میرے جی جیل میں ڈال دیا گیا جی. تو وجہ کیا ہے کہ پاکستانیوں کی بحثیت مجموعی شہرت اچھی نہیں ہے, تو لہٰذا پاکستانی اس کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ چیف انجینئر ہے. پھر اس نے وہاں سے ٹیلی فون کیا اپنے ڈپارٹمنٹ کو کیا, اس نے کہا میں تو الیکٹریکل انجینئر ہوں, چیف انجینئر ہوں, صبح میں شفٹ میں صبح کی شفٹ لانے کے لیے نہ آیا تو تمہاری بجلی تو ساری گڑبڑ ہوگی. پھر اور رات کو اس کے بارے میں ٹیلی فون کیا, ویریفیکیشن کی, رات کو پھر اس کو نکال کر جی لائے اور صبح ڈیوٹی پر گیا. پھر جی تو اللہ تبارک نے ہماری حفاظت, ہماری ترقی دنیا آخرت کی اعمال میں رکھی ہے, ہم اپنے اعمال پر نگاہ رکھیں, اپنے ایمان پر اپنے اعمال پر نگاہ رکھیں جی. اس میں جتنی بڑھوتری ہوگی اتنا اللہ کے بھی قرب ہوگا, دنیا میں بھی اعزاز ہوگا, اور جتنا سے دوری ہوگی اللہ سے بھی دوری ہوگی اور دنیا میں بھی پریشانی کی زندگی ہوگی. تو اس کے لیے آپ حضرات قیمتی سرمایہ ہیں جی. ہمت کر کے آگے بڑھیں, آپ کی یہاں ایک مجلس چل رہی ہے جی, اس مجلس کو جاری رکھیں اور لوگوں کو بھی بلائیں. ہاں جی, اور کوشش کر سکتے ہیں تو ایک گھنٹے کی عورتوں کی مجلس بھی کر لیا کریں, وہ بیچاریاں کلیے کلی گھروں میں بیٹھیں گی, ان کا دل پکا ہوا ہوتا ہے جی. تو ایک گھنٹے کے لیے یا آدھا گھنٹہ پودا گھنٹہ گھنٹہ دن کی بات کر لیا کرو, ایک آدھا گھنٹہ ان کو واپس آپس میں باتیں کرنے کے لیے چھوڑ دیا کریں تو بڑا فائدہ ہوگا ان کا. یہ دونوں باتیں بڑی ضروری ہیں جی. ہاں جی, ماشاء اللہ, الحمد للہ رب العالمین, ولاقبۃ التقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ.